digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Kivételesen szombaton, kivételesen közel egy órában. És de nem, a csütörtök van. Nem bizony, nem csütörtök, és éppen ezért nincsen csüti-csati, de még ahogy megígértük múlt héten csütörtökön, még zombi-csati sincsen. Zombi-szoba. Zombi. Zombi-szoba. Csak ilyen zombivá vált informatikusok. Mert teljesen infantilisvé válunk. Igen, viszont miután 9 óra után 4 perccel kezdődött a műsor, ezért a netidő sem annyi amennyi, vagy amennyi szokott lenni ilyenkor, amikor mi az adásban vagyunk. Viszont kiszámoltuk itt az asztaltársaság az adás előtt pár perccel, és nem mondom meg ám a hallgatóknak, csak akkor, hogyha betelefonálnak hozzánk, és elmondják, hogy szerintük mennyi most. Tehát 9 óra után 4 perccel, a egyébként hagyományos időszámítás szerint mennyi a netidő, mondják meg nekünk telefonon a 328 85 55-ös számon, és nyerhetnek PC-vel Business Online-t, illetve az Internet Kalóz aktuális lapszámát. Zoli? Egyébként nekem így nyelvésznek nagyon tetszett az adás előtti 2-3 perc. Két mérnök és egy közgazdász őrült módon számolt, és de végül is valamit kiszámoltak, de ez nekem nagyon szimpatikus volt. Előkelő arisztokratikus nyugalommal figyeltem, szépen hátradőlve a karosszékemben, én, mint a nyelvész, nekem nem kell tudnom számolni. De például Balázs ugye, aki szintén mérnök ember, ő adta a legjobb, leghatékonyabb tippet, hogy itt van a számológép a mobiltelefonban. Igen, csak az ugye mind rendesen adás, hogy ki van kapcsolva. Tehát az még most már egyébként is. De egyébként nem volt nagyon nehéz a szám, és ahogy mondta nekünk Civin Péter, ő neki egy időben fejben is ment a két számjegyű számoknak az összeszorzása. Most is ment neki. Most is ment neki. Igazán köszönöm. Úgyhogy lehet, hogy majd később akkor még próbára teszünk, és majd ilyenkor, amikor más időpontban jelentkezik a műsor, majd fölhívunk adás előtt 3 perc, hogy gyorsan jó. Számolt ki nekünk a netidőt. Jó. Előre is köszönöm ezt is. Na, szóval lehet telefonálni a hallgatóknak, mennyi a 21 óra 4 perc netidőben, várjuk a megfejtéseket. Dani, lehet, hogy már van megfejtőnk? Van? Igen? És itt is van a telefonvonalban? Nincsen most itt a telefonvonalban, de akkor majd lehet, hogy később megkérdezzük tőle, és akkor kezdődjön el már végre ez a műsor. A különleges kiadásunkban sok-sok zene, művészet és vírus ellenesség. Ismét lesz mini Unplugged koncert és érdekességek a zeneterjesztés internetes világáról. Aztán szó lesz arról is, hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia és a művészet világa. Az infószótárban két kapcsolódó kifejezés a netnyelvésztől. A férgek azt üzenik, hogy tagadjuk meg a szolgáltatást. Kiderül, hogyan működik a szolgáltatók vírusmentesítő szolgáltatása, majd Chatman Balázs mini valóság show-ja következik, avagy az életből vett példa, hogyan vigyázunk a költözéskor a PC-re. Biztonságos adatátvétel 4 keréken. A végén pedig folytatjuk heti műtárgyaink sorát itt, a Petőfi Rádió digitális talk show-jában, a Modem Időkben. Hát elkezdődött a szombat esti műsor, nincsen csüti-csati, talán van szombati csatorna a chat.gyalogló.hu-n, hogyha valaki bemegy. Sajnos egy másik stúdióban vagyunk, ezért mi nem tudunk belépni, bár itt van a számítógép, de teljesen vírusos. Halottakról vagy jót, vagy sem. Úgyhogy erről a gépről sem szólunk ezen túl már semmit, ki is kapcsoltuk, de azért, ha valaki akar csetelni a többiekkel, akkor a chat.gyalogló.hu címmel jöjjön be, és akkor vagy a csüti-csati szobát, ugye a hagyományok azért hagyományok, vagy a szombati csatornát, a szombi-csatit keresek. És milyen néven van? Hát fut ez vajon? Nem tudom, az őszintén megmondom. De szóval cseteljenek nyugodtan, mi úgysem vagyunk ott. Így van, és hát a hallgatónk meg tudja mondani, hogy mennyi 21 óra 4 perc net időben. Halló? Halló? Nem tudja megmondani. De mi tudjuk a bűvös háromjegyű számot, csak nem áruljuk el. Viszont azt igen, hogy a neten a modemidők, a www.modemidők.hu címen érhető el, az összes létező internetes szolgáltatásokat megtalálható. Mit nevettél itt közben, MS3? A trivialitáson, hogy mennyire egyértelmű? Nem, modemidok.hu. Ja igen, de egy hallgatónk egyszer megintett bennünket, hogy ne mondjuk úgy, hogy modemidok.hu, hanem mondjuk nyugodtan modemidők.hu-nak. Mert aki tudja, hogy mit jelent ez, az úgy is tudja, hogy ékezetek nélkül kell beírni. Aki pedig nem tudja, az azon zsörtölődik, hogy milyen furcsán hangzik ez a modemidők. Teljesen igaza van. És szerintem minket az se fog megzavarni, hogy nem sokára már tényleg lehet modemidők ővel, mert ugye ez a szolgáltatás már létezik majd. De nem hiszem, hogy meg fog ez minket zavarni. Egyébként egy hónap múlva be lehet jegyezni az ékezetes doménneveket, és már dolgozunk az ügyen. Úgyhogy munkatársaink a háttérben ezen dolgoznak, Péter. Igaziból nem csak egy hónap múlva lehet majd bejegyezni az ékezetes doménneveket, hanem hát egyrészt az Accelerónál már most előjegyzésbe lehet ezeket vetetni. Csak ugye még nem működnek. Még nem működnek, illetve hónap utántól lehet átküldeni az IST-nek azokat az ékezetes doménneveket, amik prioritást élveznek a többiekkel szemben, ez ugye a cég név, és már be van jegyezve. Tehát holnap után kezdődik az igazi sorban állás majd, a döntések, aztán minden megy a maga útján. Na, hát lesz azért még játékkérdés, még egy, mert ugye most egy picikét hosszabban szól a műsor, nem olyan nagyon sokkal, majd észreveszitek, hogy milyen gyorsan eltelik ez az idő. Na, akkor se áruljuk el, hogy mikor lesz vége az adásnak. Nem. De meg tudom mondani netidőben, hogy 875-kor lesz vége a műsornak. Igen, jó. Internet időben. Szóval lesz majd még egy kérdés, amikor is lehet majd egy McAfee szoftvert nyerni, mégpedig a VirusScan nevű vírusvédelmi szoftvert lehet majd itt nálunk megnyerni. A kérdést majd később mondom. Egyik vendégünkkel lesz kapcsolatos. Mit nem mondtam még? Ja, hát az asztaltársaság bemutatása, ugye. Itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Chatman Balázs. Jó estét. Spányik Balázs. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor jöjjenek a vendégeink. Uh-huh. Művész úr itt van, MS3. Jó estét. Aki ugye már többedszerre mondhatom azt is, hogy gitárral, tehát felfegyverkezve érkezett a stúdióba. Kömlődi Ferenc az Agent Portál szerkesztője, és aki ezzel a mesterséges intelligencia témakörével egyébként már jóval korábban elkezdett foglalkozni, és könyvszerzője is. Ő is többedjére nálunk. Így van. És először van itt, de azért már a műsor előtt bekapcsolódott a munkába, Civin Péter, az Accelero Internet munkatársa, mégpedig bemutatkozott a szám összeszorzó képességével, de később majd egy csomó minden mást is megtudunk majd róla, illetve arról, hogy hogyan lehet a vírusok és az internetes behatolások ellen védekezni. És itt van még egy hölgy is az asztaltársaságunkban, aki nem fog megszólalni, mert nem szeret megszólalni, de Cakinak hívják. De néha csipog. Csipog a fényképezőgép a kezében, bennünket szeret fényképezni, és a munkának eredménye megtalálható a mi honlapunkon, a modemidők.hu címen, és majd hát azért egyszer őt is megszólaltathatjuk itt a műsorban, majd amikor áttörjük azt a gátlásossági határt, amit eddig nem sikerült. És Catika is elárul majd magáról egy-két dolgot. Hát, ha a hallgatónkat is érdekli, hogy Catika ki is valójában, aki rólunk fényképeket készít. Na, menjünk de tovább. Minden esetre látható a műsorunk. Így van. Érdekes. Mi szeretjük látni őt is egyébként, Catikát. Na, kezdődjön a műsor, és akkor ami itt a forgatókönyvben előttem van, egy kérdés MS3-hoz, hogy mi zúj is van a közép-európai zenékkel? Közép-európai zenékkel a www.e/improvisation. pontszom oldalon lehet találkozni. Itt októberben indítottunk el, és egyelőre 5-6 ország linkjei vannak fönt, illetve most már rengeteg ingyenes MP3 és videó is. Ez nem kevés, 5-6 ország, ezt ilyen nagyon szerényen mondtad, hogy egyelőre 5-6, azért, mint hogy ez egy kis dolog lenne. Hát kis dolog, mert úgy terveztük, hogy még múlt év végéig összegyűlik 7 ország. Még pluszban 7? Ne, összesen 7. Összesen 7. És most hát, most tettünk 5,5-nél, tehát el vagyunk egy picit csúszva, viszont nagyon sok MP3 meg videó van fönt, amik nagyon jó. Aki még nem ismeri az oldalt, annak mondjuk el, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami hát legalábbis engem emlékeztetett az egykori Napsterre, abból a szempontból, hogy MP3-ban zenét lehet letölteni, mégpedig ingyenesen. Igen, teljes zenéket is, meg rövideket is. Igen, de csak olyat, ami a zenészek saját hivatalos websájtjukon fönt van, tehát nem olyat, amit megveszünk CD-t, begrebbeljük, föltesszük, olyat nem csinálunk, hanem olyat csinálunk, hogy belinkeljük. Ez ugye nekünk azért jó, mert nekünk nem kell szervert finanszírozni, a zenészeknek még azért jó, mert az egyébként is neten publikált zenéit publikáljuk tovább, tehát ez egy ilyen republikáció, mondhatjuk. De egyébként milyen zenékről van itt szó? Bármilyen, a Lajko Félix-től a Baby Sisters-en keresztül a Sunk Rockig, vagy bármilyen klasszikus zenéig, folk zenéig. Mm-hmm. Az volt az elsődleges szempont, hogy mindenféle vallási, bőrszín, egyébi hovatartozás nélkül bárkit fölteszünk, hogyha nem szélsőséges, de nem klasszikus zenei, nem jazz, nem pop, hanem minden nem lesz a fönmond, de csak kelet-európai lehet. A szélsőséget hogy lehet értelmezni skinhead a zenében? Ja, skinhead, aha. Az őket például nem. De mondjuk a punkportál.hu az fönmond, tehát azokkal mi is be vagyunk odalinkelve, mert nem mondanak semmi csúnyát. Aha. És zenei értelemben nem lehet szélsőséges valaki? Zenei értelemben lehet szélsőséges, de ugye azt, miután ez nem egy nyelvi dolog, ezért nem tudsz diszkriminálni senkit igazából. Tehát úgy lehet szélsőséges, hogy nem hallgatja meg senki, de nem lehet vele erkölcsileg bántani valakit. Vagy akkor ez egy olyan oldal, amit valójában zenei szerkesztők készítenek, vagyis ti szerkesztitek ezt az oldalt, és döntitek, hogy mi kerülhet ki, és mi nem. De nekem van egy olyan érzésem ezzel az oldallal kapcsolatban, hogy egy csomó ilyen kulturális dolognak a középpontjává válhat, hiszen rengeteg folkzene, meg hát egyáltalán az, hogy közép-európai gyűjtő oldal. Tehát egy ilyen nagy pezsgés indulhat el attól, hogy különböző országoknak a helyi együttesei bemutatkoznak. Ez el is indult nagyjából, az közbe vettük észre, mert szóval amikor elkezdtük csinálni, akkor arra gondoltunk, hogy csinálunk egy ilyen kvázi médiumot, tehát egy ilyen portált vagy zenei portál jellegű dolgot, és aztán kiderült, hogy öt embernek ezzel napi 24 órában kell foglalkozni, és nagyon sok pénz kéne hozzá, hogy tényleg szerkesztőségi rendszert fönntartsunk, szerkesszük a híreket, legyen hír, frissüljön a koncertkalendárium, nem tudom én, és ezeket ez gyakorlatilag lehetetlen megcsinálni, miután ez egy non-profit website egyelőre, úgyhogy irányt változtattunk, és azt mondtuk, hogy inkább legyen fönt nagyon sok free tehát ingyenes tartalom, MP3 és videó, de legálisan, és ez promotálja a szájtot, és amikor elérünk egy nagyobb méretre, mondjuk mit tudom én, napi 10 000 unique visitor szintre, akkor elgondolkozunk azon, hogy érdemes pénzbe vonni, vagy bármit csinálni vele. Aha, szerintem most nagyon sokan megijednek, hogy akkor most gyorsan rá kell ugrani az oldalra, és letölteni mindent, ami még ingyen le lehet. Nem, mert ezt sem mondtam, hogy az, ami ingyen fönt van, az ingyen lesz ezután is, hiszen az a zenészek oldaláról van hozzánk linkelve, tehát az nem fogjuk leszedni, csak az volt a nagy tervünk, ugye, hogy egy ilyen nagy zenei portál legyen belőle, amit csak utóbb jöttünk rá, hogy csak akkor lehet megcsinálni, hogyha az ingyenes tartalommal a látogatottság elér egy komoly szintre, akkor lehet igazából portált csinálni, nem fordítva. MS3-nak, vagyis ifjabbik Mester Sándornak azért is érdekes egy ilyen kezdeményezés, hiszen ő maga is zenész, klasszikus gitáros, ahogy ez itt a műsorunkban már kiderült, sőt, ma este is fogsz nekünk itt pengetni. Igen, John Dowland-től a Fészek klubban lesz hétfő este egy szóló estén 7:30-kor. John Dowland két darabját fogom játszani, amit Szilágyi Árpád után szabadon Letöltő Jánosnak hívunk. Igen, mert így elküldte nekem e-mailben. Semmi köze természetesen, de nagyon, ez vicces. MS3 elküldte nekem e-mailben előzetesen, hogy milyen darabokat játszik, és véletlenül így olvastam a Dowlandet, hogy download, ugye, aki az interneten rengeteg. Nagyon jó. Letöltő János. Ez nagyon jó. Na szóval tőle játszol majd, és mit játszol? Melancholy Geyer és Alemán című darab, ami nagyjából összetartozik, és Dowlandről röviden annyit érdemes tudni, hogy egy angol reneszánsz szerzés a Lant átiratai gitáron, ők nagyon népszerűek a klasszikus gitárosok körében. Így például számodra is különösen igen, kedves igen. zeneszerző, úgyhogy már nem soká játszol, de azért még térjünk egy kicsit vissza az improvizációra. Ugye azért azt is lehet tudni, hogy a neve az oldalnak a te találmányod után született, mert ugye most... Előtt? Igen, mert ez már többször így kérdezték tőlem, hogy miért ez a neve, és akkor így én is gondolkoztam ezen, hogy mi legyen, ha csinálunk egy websájtot, és miután több domain nevet megvettem még, amikor a Digimpro-t megcsináltuk, ugye, hogy digitális improvizáció, Digimpro, megvettem azt is, hogy e-impro, Vision, tehát elektronikus improvizáció, de aztán nem használtuk semmire, és akkor így gondoltam, hogy ha van egy ilyen szabad domain név, akkor ide tesszük a szájtot, tehát semmi különös oka nincsen. Tehát egyébként ilyen szempontból érdekes lenne összekapcsolni a találmányoddal. Ugye a digitális improvizáció, vagyis ugye az a rendszer, ami egy kvázi véletlen szám generálással összekapcsolja a zenei építőkockákat, és egy újfajta zene jön létre. Tehát akár ez egy ilyen piac is lehet a számodra, illetve a találmányodnak, hogy Közép-Európában a fiatal, kezdő vagy még befutás előtt álló zenészek, de hát ugye van például Anima Sound System is, tehát ők már befutottak, akár ők is elkezdhetnék használni a Digimpro-t. De milyen micsoda ötlet, az hogy lehetne elérni, hogy aki rajta van ezen a websájton, abból a teljes zenei állományból, teljes zenei anyagot feldolgozni, tehát nem csak amit eddig csináltatok, hogy egy zenén belül csinálni egy digimpro alkotást utána, hanem az egészből együtt, vagy legalábbis ami mondjuk stílusában, tehát zeneileg, ami összefésülhető. Hogy arra gondolsz, hogy a műsort szerkeszteni a... Nem, több szerzőtől is venni egy zenei elemet és összehozni egy újabb. Ez az óriási. Ezt meg lehet csinálni, ez technikailag problematikus, mert akkor le kell azt szervezni, hogy persze. Egy Monty Python poén egyébként nem probléma, hogy akkor le kéne szervezni azt, hogy a 7 országból különböző helyről lévő zenészek hangmintákat küldözgessenek, tempóra húzni, meg nem tudom én. Ilyen tervek voltak korábban is, csak miután a Digimpro az egy üzleti vállalkozás, és befektetők állnak mögött, aminek egy üzleti célja van, ott nem feltétlenül az ilyen jófej kreatív dolgokat kell csinálni, hanem olyat, hogy de kár. Na de MS3-nak, a klasszikus gitárosnak ez lehet egy jófej dolog. Ez lehet jófej dolog, de ehhez iszonyú sok emberóra kell egy ilyet megcsinálni, mert ezt annak idején kiszámoltam, hogy lehetne egy ilyet, és ilyen ezrekre jött ki. Tehát azért ez nagyon komoly munka. Az szép. Hát egy DFL elkészítése, hogyha te írtad az eredetit, és te csinálod utána, az 30 óra, tehát azt úgy számolt ki. Úgyhogy a te gépeden ott van minden, úgy 30 óra. Hát ettől most nem kezdtek el csillogni a zenészek szemei, hogy ennyi plusz munkát kell beletenni. Hát ettől biztos nem. Viszont mit tudsz ajánlani nekik, hogy miért kezdenek el digimprózni? Hát azért egyelőre ugye úgy néz ki most a digimpro sztori, hogy londoni bejegyzésű a cég, és múltkori műsorban is mondtam, azóta még nincs előrelépés, 3 olyan dolog van, ami függőben van, egy oktatási szoftvercéggel való megállapodás, egy kiadóval, illetve egy nagy szoftvercéggel, azért nem mondom a neveket, mert még nincsen aláírva, és gyakorlatilag az most a szitu, hogyha ezek a dolgok összejönnek, akkor van bármilyen nagyobb tovább lépés a digimpróval, amíg nem addig egyelőre se fejlesztése, tartalomgyártás sem, mert nem csak erre megy a fókusz. Ezt mind értem, és nagyon klassz, de azt mondd meg, hogy a zenészek miért kezdenek el digimprózni? A zenészek egyetlen egy dolog miatt érdemes digimprózniuk, azért, mert a kreativitásukat sokkal jobban ki tudják használni egy ilyen rendszer, mint a hagyományosan, és sokkal izgalmasabb egy ilyen dolgot csinálni, ez biztosan el lehet mondani. Stinghez eljutott már a rendszer? Stinghez nem jutott el, igen, ezen elpoinkottunk a múltkor is. Ugye az volt pont a múltkori poénnak a lényege, hogy az egyik demónkat, a Take Five nevű jazz standardből a Sting lányának a gitártanára csinálta. Hú. És hogy szeretek ezzel viccelődni, hogy hány készfogásra vagyok valakitől, mint Faludi Gyuri bácsi, és ugye egy a Sztingtől, hogy találkoztam a srácot. De... Azóta is idézzük ezt tőle. Hát reméljük, azért előbb-utóbb hozzá is eljut a dolog, és akkor addig pedig mindenki töltögessen szépen János módjára az eimprovizáció.com-ról. És itt a műsorban pedig rövidesen pár perc múlva következik majd Mester Sándor, aki nekünk gitározni fog Letöltő Jánostól, illetve az Legyünk Tisztelettel. Jaj, már igen. Zeneszerzővel John Dowland-től. És mondjuk el azt is gyorsan. Azt mondjam, hogy annyira komoly ember, hogy ő írta a pengetős gitár, illetve lantirodalom egyetlen négykezesét, ami azt jelenti, hogy egy gitáron, illetve egy lanton négykézzel. Kizárólag azért, mert volt egy herceg kisasszony, aki nagyon tetszett neki, és ezt úgy lehet eljátszani, hogyha a hölgy az ölébe ül, és úgy négykezeseznek. És a hölgy is penge. És a hölgy is penge, tehát muszáj az ölébe ülni, kizárólag a művészet céljai. Egy ilyet legközelebbre légy szíves egy ilyet. Tényleg, erre kíváncsiak lennénk. A hallgatók ugye nem látnak ebből semmit, de nekünk érdekes. De majd fotókat közé teszünk. Fotókat majd, igen. Családom örülni fog neki. Na, úgyhogy rövidesen erre lehet figyelni itt a modern időkben. És maradunk még a művészeteknél, és hát néhány nappal ezelőtt én ezért is kaptam fel a fejem, amikor olvasgattam az Agent portál előzetes információit, hogy milyen anyagok várhatóak nálatok, és nézek Kömlődi Ferencre, aki az Agent portál szerkesztője, naponta kerülnek ki hozzátok anyagok a mesterséges intelligenciáról. És az egyik anyag az arról szól, hogy hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia és a művészetek. Hát ezt én így elsőre el sem tudom képzelni, hogy alkot a gép, vagy miről szól ez? Egyrészt mondjuk gépi kreációk, tehát gép segítségével létrehozott alkotások, de ugyanakkor ezt mondjuk lehet egyfajta metaforikus értelemben is használni. És magának, az írásnak az apropóját az adta, hogy idén is sor kerül az úgynevezett Machinista Fesztiválra, amire tavaly Moszkvába került sor, idén pedig Glasgowban, illetve permanensen az interneten természetesen. Amit egy kicsit viccesen mondtál Machinistának, mert egyébként ez machinisztikus, ugye? Tehát, hogy gépekkel foglalkozó fesztivál, nem? Machinist? Machinista. Machinistikus. Csak én ezt sem értettem, mint a machinista, aki a szenetlapátója. De most mit csinálnak ezen a fesztiválon, és kik? Ezen a fesztiválon különböző kategóriában kiállítanak on és offline, valósan és virtuálisan. Három főbb kategória van, az egyik a úgynevezett gépművészet, a második kategória a gépszó. Ez jó, ez a gépművészet, a népművészet. Tényleg. Nagyon, nagyon jó. A másik a gépi szabványok elleni alkotások, illetve a harmadik kategória számomra úgy eléggé behatárolhatatlan, pontosabban minden belefér, ilyen robotlátomásokkal foglalkoznak. Én mondjuk, amikor láttam ezt, hogy robotlátomás... Robotlátomás. Azt hittem, hogy ilyen komoly robotikai projektekről lesz szó, de aztán úgy tapasztaltam, hogy ami nem fért bele a másik kettőbe, azt úgy mindent... De milyen látomásai vannak egy robotnak? Mondjuk ebben szerepel egy olyan videó is, hogy a gépi látás jövője. Például van egy ilyen... Aha. Videó, de mondjuk nem... Tehát hogy lát a gép? Ez mondjuk egy 50-60 egyéb más munka mellett ez egy munka. Ugye a mesterséges intelligenciának egyik területe a maga a mesterséges látás is, de mondjuk ez a robolátomásoknak semmi köze így konkrétan. Nyilvánvalóan érintőlegesen, igen, de amely munkákat átnéztem, azok közül úgy egyik se kapcsolódik a konkrétan számítógépes látás tematikájához. Mondjál még példákat az első két kategóriára? Az első két kategóriában az egyik kedvenc alkotóm egy Mark Böhlen nevű figura, aki úgynevezett univerzális fügygép. Hozta létre egy kollégájával. Fügygép. Igen, igen. És ennek a lényege az, hogy a fügy az a kiejtett szónál úgy messzebb terjedt, sokkal ősibb, és nem nyelvi kommunikáció. Tehát a nem verbális kommunikáció, nincsenek benne fonémák, morfémák, stb. És ezt ugye a törzsi civilizációkban is használták, tehát például egyik hegycsúcson állt valaki, aztán a másik hegycsúcson állt, és így akár mennyire is komikusan hangzik, ez így kommunikált. Ez teljesen egyértelmű. Egyrészt, másrészt a... nyelv kialakulásának a kezdeteit halljuk. Állatoknál és ugye madaraknál szintén egy a kommunikációt eredményezett. És a lényeg az, hogy ezek a Böhlen és kollégája létrehoztak egy ilyen univerzális fügygépet, és azzal a felkiáltással, hogy a számítógépekhez a digitális kommunikációra ez valahogy alkalmasabb, mint a verbális. Tehát olyan füttyeleket formák. Dolgoz ki ez a gép, amelyeknek tényleg jelentése van, tehát azonosítani lehet, vagy pedig csak úgy fütyölget össze-vissza? Én úgy gondolom, hogy ez egy első lépésben inkább egy művészeti projekt. Bár mondjuk a Mark Böhlen... Aha, tehát fütyül össze-vissza. Nem feltétlenül, mert mondjuk a Mark Böhlen nem csak művész, nem elsősorban művész, hanem mérnök is, tehát aha, így robotikával, sok minden mással foglalkozik. Jó, persze cinikus vagyok, de nyilván feltételezhető mögött a némi átgondoltság. Igen, igen, és... tehát így mindenképpen a érintkezést, a kommunikációt megkönnyítendő, és ugye nem felejtsük el, hogy ez egy művészeti projekt. Uh-huh. Nekem az univerzális, a 3CPO jutott eszembe, ugye a Csillagok háborúja. Nekem meg a Haki Tamás. Haki Tamás, robotja, aki ugye univerzális fordítógép volt, tehát ilyen szempontból lehetne egy olyan gépet is, aki mondjuk a madár füttyögést univerzálisan ember füttyögésre alakítja. Hát elméletileg biztos lehetne, de hát úgy gondolom be, hogy rendkívül sok munka lenne. De visszatérve magához a mesterséges intelligencia és művészetek kapcsolatához, hát ez egy fantasztikus tág és bő téma. Tehát most nem feltétlenül csak filmekre gondolok, de nyilvánvaló ugye a legkézenfekvőbb a filmes ábrázolás, ugye a Schwarzenegger-féle Terminátoroktól kezdve a Spielberg-féle, ami számomra, ugye arról lehet vitatkozni, hogy mind film, milyen értékei vannak, de mint üzenet, ugye egyik legpozitívabb üzenetű ilyen gépi kultúra és gépi intelligenciát tárgyaló munka volt. És még Ebben is vissza lehet menni egészen az idő kezdetéig ugye a gépi művészetek témájába, de mondjuk most... Inkább mesélj a fesztiválról, így van, igen. De a második kategóriából még nem mondtam. Mindenképpen kiemelnék viszont egy művészt, aki ugye nem vesz részt a fesztiválon, viszont számomra azt teszem, hogy meg a kedvenc művészem, ez egy szubjektív dolog, de itt így a egyik legmeghatározóbb figurája az elmúlt 25 évnek Ausztrál Stellárka, aki a saját testén is kísérletezik, ilyen különböző rendszereket hoz létre, meg azt tanulmányozza permanensen, hogy a megváltozott körülményekhez, tehát hogyha egyszer az ember eljut a világűrbe például, de már itteni földön is megváltozott körülményekhez, hogyan alakítsuk a testünket, tehát a gépi kultúra, a gépi valóság, a gép és az ember milyen szimbiózisokat hozhat létre, és mondjuk mondom, ő nem szerepel ezen a kiállításon, viszont... Ő milyen művész? Életművész? Performance művésznek. Tehát ez hogy kell? El tudnád mesélni az egyik alkotását? Tehát ezt tudom képzelni, hogy a saját testünket a géphez, hogy alkotni. Létrehozott egy olyan kamerarendszert, amit... így a saját gyomrába juttatott be, és az ilyen fényképeket készített a gyomor belsejéről. Óriási. Hát ezt ugye endoszkópos, ha jól emlékszem, a nevére beavatkozásnak hívják. És meg olyanokat is megcsinált, egy harmadik kart készített. Uh-huh. Az néha jó lenne. Amit az idegrendszer irányít. Igen. Hát majdnem, hogy számítógépek is azért úgy részt vettek benne, és úgy végül is annyit elért akar, hogy a falra fel tudta írni, milyen merő véletlenségben az evolúció szólt. Ez félelmetes művészet azért. Egyébként nagyon ajánlom tényleg a Stellárka művészetét, mert nagyon tanulságos, és ugye ez külön azért érdekes, hogy ebbe a tematikában ilyen digitális művészetek, hát elég tág terep van a úgynevezett intellektuális imposztoroknak, tehát a ilyen-olyan posztmodern teóriáktól megihletett koklereknek, viszont a Stellárknál érzem, ő azon kevesek egyike, vagy azok egyike, akiknél tényleg így nagyon érzem ezt a eklatáns, szóval tényleg átsüt a zsenialitása a művein. Vagy legalábbis valami gondolat van mögötte, nem nagyon csak azt érzi az ember, hogy csináltak egy gépet. Ír elméleti munkákat is, és azok is nagyon alaposan kivannak dolgozva. Viszont még visszatérve a művészetek és mesterséges intelligencia kapcsolatára, most fordítsuk meg a kérdést, például egy mesterséges életprojekt, vagy ezek a különböző genetikus algoritmusok által létrehozott képek. Ha úgy néha elég ezeknek a képeknek a szépségére ránézni, illetve azok a folyamatok, amiket ábrázol, amik megjelenítődnek a szemünk előtt, ezek is nagyon komoly esztétikai élményt nyújtanak. Bár mondjuk itt a gondolatot tovább fűzve, akkor magának a művészet, hogy mi a művészet, eljutunk odáig. A klasszikus kérdés. És még egy fordulat, ez megint emlegetetném Stellárkot, de másokat is, hogy ugye mondjuk hogy a természet és társadalomtudományok, természet és művészet erőteljesen konvergálódott az utóbbi évtizedekben. Valahol a művész szerepe is átalakult, szóval hogy a mai talán legkreatívabb alkotók egyfajta, azt szoktam mondani, hogy tudós művész vagy művésztudósok, de ezzel azt értem, nagyon komoly technológiai, tudományos apparátust felvonultatva hozzák létre alkotásaikat. És ahogy elnéztem, tényleg a interneten ennek a Machinista fesztiválnak a körülbelül 100, legalább 100 alkotását, hogy elég jelentős részüknél ez mondjuk azt jelenti, hogy körülbelül 20%-nál éreztem ezt a szellemiséget. Úgy tényleg voltak olyan művek, amik a már említett posztmodern gondolatiságtól áthatva úgy elég gyorsan a feledés homályába vesznek majd valószínűleg, de találkoztam tényleg nagyon izgalmas példákkal. Van olyan cím, olyan rövid cím, amit most elmondva a hallgatók akár körülnézhetnek a Machinista fesztivál alkotásai között? URL-t ajánlanám, hát nagyon nehéz az URL, www.machinista.org. Na ez jó. Többet ne is mondjunk, ez jó, ez könnyű megjegyezni. Okay. Tehát .org a vége, nem .com és nem .hu, Machinista van előtte. És akkor menjünk most tovább, majd később még mesélhetsz a fesztiválról, hogyha van kedved hozzá, de most következzen a a koncert itt a modem időkben. És akkor beléphetünk a modem idők előadó termébe, ahol a színpadon már ott van MS3, azaz Mester Sándor, klasszikus gitáros művész, aki most John Dowland darabjaiből játszik a modem idők hallgatóinak. Thank you. szépen a kis mini koncertet MS3-nak. Nekem ez a második, ez nagyon ismerős volt, ugye nektek is? Igen, ismerős volt, és ahogy ugye mondta korábban, hogy itt olyan feldolgozásról van szó, ami lant átirat. Tényleg vala a hangzásában nekem nagyon feltűnt, nagyon beleérez, pedig hát ugye gitáron játszottál. Igen, de ez fontos, hogy ha landarabot játszunk, akkor a tónus, azt úgy, az a neve, akkor lant tónuson kell inkább játszani. Amit múltkor játszottam, ami Tárréga volt, ami romantikus spanyol darabot, egész más hangszinten. Teljesen másképp szólt valóban. Azért tetszik nekem, mert ugye a műsorunk az ilyen felpörgetett, gyors ritmusú valami, és egyfajta ellenpontot képvisel. De akár tudnál te nagyon pörgős zenét is játszani, ugye? Persze, én sok minden zenével foglalkoztam, főleg a digimpros időszak alatt, tehát remixeltem, és mindenféle csináltam eddig már. Most jelenleg ez, amit megint csinálom. Például annak idején DJ Modemnek a felvételét is átremixeltem, ami ugye a 7. születésnapunkra készült. Köszönjük szépen a koncertet. És akkor március 1-én, vagyis holnap után este 19:30-kor a Fészek Klubban reneszánsz átiratok, ha jól látom a programon. Igen. Bach, Segíts Ferdinándó, Szor és Francisco Tárréga műveit játszod. Úgyhogy este 19:30-kor ott a Kertész utca 36-ban ott van mindenkinek a helye. Folytassuk a hírválasztóval, mondom a három hírcímet, és mindenki választhat egyet ezek közül. Gangsterkedéssel vádolják a RIAA-t, vagyis ugye az Amerikai Hanglemezipari Szövetséget. A második pedig a MyDoom célba vette ugyanennek a szervezetnek a weboldalát, a RIAA weboldalát. A harmadik hír pedig Valeri, a saját személyiséggel rendelkező robotrecepciós. Ki mire szavaz, MS3? Olvasni, vagy véleményt mondani? Olvasni. Véleményt. Jó, akkor az első. Olvasni szeretnél? Nem, véleményt mondani. Az első. Feri? Én a harmadikra. Igen. Mesterséges intelligencia, Balázs? Legyen a harmadik. Akkor ott már kettővel vezet, Péter? Legyen a harmadik. Hárommal vezet, Zoli? Nekem is Valeri tetszik jobban. Akkor legyen Valeri, most már bármit mondok, ő következik. A Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem legújabb alkalmazottja mindent meg tud csinálni, amit egy átlagos recepcióstól elvárhatunk, eligazítást nyújt, felveszi a telefont, és még az életéről is fecseg. A Valeri névre keresztelt robot a világon az első olyan gépi recepciós, amely saját személyiséggel rendelkezik. A projektben az egyetem informatika és dráma tanszéke vett részt. A 26 éves Kevin Snipes, végzős drámaszakos hallgató elárulta, hogy szándékosan olyan karaktert terveztek Valerinek, hogy látszólag gondot okozzon számára az emberek világában való boldogulás. Így nem csoda, ha egy idő után zsémbessé válik, habár tud elbűvölő is lenni. A szőke hölgy szívesen elbeszélget a vendégekkel főnökéről, pszichiáteréről és karrierálmáról is. A robothölgy szépség hibája, hogy humanoidnak csak némi jó indulattal nevezhető. Teste leginkább dobfelszerelésre emlékeztet, fej helyett pedig egy számítógép monitort visel, amelyről egy digitálisan animált arc tekint ránk. Másik hátránya egy valódi recepciósra szemben az, hogy csak egy számítógépes billentyűzeten keresztül tudunk vele kommunikálni, mivel hangfelismerő rendszere még tökéletesítésre szorul. A tervezők látnak fantáziát a robot recepciós jövőbeni értékesítésében, ehhez azonban a fenti hiányosságok kijavítására van szükség. Ezeken kívül arcfelismerő program telepítését is tervezik, hogy a belépőknek ne kelljen minden alkalommal felmutatni a papírjaikat. Hát ez... Én csak annyit tennék rögtön hozzá, rendkívül gonosz módon, hogy szerintem már most ebben az állapotában Magyarországon állásba lehetne rakni néhány helyen. És hatékonyabb lenne. Igen. Nekem meg az jutott eszembe róla, hogy azt írta a hír, hogy ez egy gépi recepciós saját egyéniséggel, szerintem ez már majdnem megvalósult nálunk Magyarországon, mert nálunk az van, hogy nálunk élő recepciósok vannak gépi egyéniséggel. Ennyire így van. Szó szerint. Feri, hogy tetszett ez a dolog? Hát mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, de mivel hogy a Carnegie Mellon Egyetemen kísérleteznek vele, én úgy gondolom, hogy ennek elég komoly jövője lesz ennek a robotrecepciós hölgynek, Valerinek. És egyébként, tehát a hír humoros, de azért a dolognak a lényege azért komoly. Egyébként tavaly már részt vett egy versenyen, amit nem nyert meg. Mármint Valeri? Valeri részt vett. Hát akkor te ismered őt. Én Agensportán, neki egyébként URL-jét elfelejtettem, mondani előbb a www.agent.ai, ott már jelent meg cikk a Valeriről. De hozzánk most jutott el. Mennyi idős Valeri? Valeri? Hát ez jó kérdés, hogy mennyi idős, de tavaly októberben, tavaly hálaadás napja után állt munkába tavaly Valeri. És a születése időpontját meg nem mondjuk meg, mert egy hölgyről van. Igen, hát igen, igen. Hogy voltak olyan hírforrások, amelyek azt írták, hogy február végén áll munkába, de már, szóval az igazság az, hogy tavaly október végén, tehát nem tudom pontosan mikor van hálaadás napja, tehát azután. De egyébként például Valeri, hogy adja ki a kulcsot, mondjuk a szobakulcsot, vagy hogy lehet hogy pirul el, hogy pirul el, igen, igen, pont ilyen dolgokra gondoltam. Hogy lehet vele... Valeri ma olyan gyönyörűen néz ki arra, mint mond. Hogy lehet vele egy kicsit veszekedni, hogyha valami, éppen arra van kedve a vendég. Neked ahhoz lenne kedved veszekedni. Nekem imádom a szállodaportásokat. Van neki nehéz napja is. Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ha majd beszél Valeri, tehát igazi hangja lesz, és lehet vele beszélgetni. Nem akkor vajon milyen hangon szólal meg? Egyrészt, másrészt meg, hogy mi fölhívhatjuk el, mert akkor jó lenne egyszer műsorban fölhívni Valerit, és akkor bekapcsolnánk élőadásba. És azt mondja, hogy most nem érek rá. De a vendégekkel fogok. Akkor azt fogja mondani, hogy annyira jó. Hát ennyit Valeriről. Mondja Kömlödi Ferenc, hogy múlt héten volt hír az Agent portálon. Valeriről? Valeriről, igen. Úgyhogy akkor ezt is vissza lehet keresni, tehát www.agent.ai portálon. A kérdés, még nem mondtam a második kérdésünket, ami úgy hangzik, hogy mi MS3 találmányának a neve, amiről egyébként már beszéltünk itt a műsorban, és a portálhoz, amiről viszont szintén beszéltünk, annak a nevére rímel. A telefonszámunk 328-85-55, McAfee szoftvert lehet nyerni, mégpedig a vírusként. Úgy látom, hogy egy rossz megfejtés érkezett éppen, úgyhogy lehet még érdemes telefonálni, 328-85-55. És akkor egy kicsit visszatérünk a vírusos témakörökhöz. Ugye volt az Info szótárunkban egy sorozat, ami a vírusokkal foglalkozott, és utána nem sokan... Ma is erről lesz szó. Lesz szó, de előtte Civin Péterrel arról fogunk beszélgetni, hogy pár nappal ezelőtt, vagy pár héttel talán ezelőtt, két héttel ezelőtt jelentettétek be az Accelero internetnél, hogy immáron szolgáltatásként is működik, mert ugye a mostani gyakorlat az, hogyha valaki a vírusok ellen akar védekezni, meg az internetes behatolások ellen, akkor telepít a gépére egy programot, és akkor valami ott történik, megvédi elvileg a gépét, legalábbis az esetek nagy százalékában. Szolgáltatásként viszont eddig nem volt jellemző Magyarországon. Volt ugyan, de igazából ez most jön. És az volt számomra nagyon érdekes, hogy egy hallgatónk telefonált, szintén pár héttel ezelőtt, Németországból, és azt mondta, hogy ott ez már jó ideje működik, ez a szolgáltatás. Olyan gyorsan jönnek be az újdonságok Magyarországra, hogy mi az, ami miatt pont most indul el ez a fajta szolgáltatás? Válaszok külön egy picit a dolgokat, mert az, hogy egy szolgáltató ad valamilyen fajta vírusvédelmet, az egy dolog. Ezt a legtöbb szolgáltató csinálja és csinálta a múltban, és mi is csináltuk. Ami itt most történt, ez egy együttműködés az F-Secure nevű cég és az Accelero között, és az F-Secure szolgáltatás, védelem mint szolgáltatás nevű koncepcióját hoztuk be. Itt nem arról van szó, hogy a számítógép felé közeledő vírusokat szűrjük meg valahogy mondjuk a mailszerveren vagy egyéb más úton keresztül, hanem arról van szó, hogy egy a számítógépre telepített program, tehát gyakorlatilag ugyanaz a program, mint amit megvásárolhatnánk a boltban, dobozban és CD-ről telepítenénk, ez most az interneten letölthető, egy 30 napos próbaverzióval használható, és utána kell, illetve nem kell, lehet és célszerű előfizetni a szolgáltatásra, ami egy vírusvédelmet és egy tűzfalat tartalmaz. Tehát ami itt új Magyarországon, az, hogy magát a számítógépet védjük meg egy havidíjas konstrukcióban, ami egyszerűbb és mondjuk kisebb egyszerű kiadást jelent, mint hogyha megvásárolnánk. Ja, tehát olcsóbb, mint hogyha teljes programot megvenném. Megveszed a teljes programot. Megveszem a teljes programot. Tehát ez egy ugyanolyan vírusvédelem és tűzfal, mint amit a boltban vásárolnál meg. Annyival olcsóbb, hogy sikerült egy megfelelő üzletet kötnünk az F-Secure-ra, mondjuk azt, hadd fényezzem magunkat ennyire. Igen. És sikerült egy bolti árnál alacsonyabb áron kijönnünk. És egy, mondom, hát még nem egyszerre kell kiadni azt az összeget, hanem mondjuk ebben szépen is van valami havonta elosztva. Vagy mintha részletve venném. Ne legyünk ennyire szégyenlősek, tehát havi nettó 1000 forintról beszélgetünk. 250 akkor, forint tényleg nem egy tétel. Akkor ez nem az a fajta szolgáltatás. Én akkor kicsit itt eltévedtem. Azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy már a szolgáltató megvéd engem ott azon a ponton, hogy a szerveren keresztül megjön egy vírusos levél, és ott kiszűri rögtön. Ebből a szempontból véd téged a szolgáltató. A következő az már nem újdonság. Ez nem újdonság. Aha. Ezt az Accelerú is nyújtja. Ugye ezt ki lehet kerülni többféle módon. Az egyik, hogyha fölbalagsz valamilyen weboldalra. Mert hogy nem csak levéllel kaphatjuk a vírusokat, ugye? A vírust. Vagy esetleg fix IP címet használsz, saját mail szervert üzemeltetsz, tehát nem feltétlenül a szolgáltató levelező rendszerén kapod a vírust. Ilyenkor a szolgáltató lehet nagyon ügyes, meg okos, akkor sem tud téged megvédeni. Kivéve, hogyha valami ilyesmit nyújt, tehát egy letölthető szoftvert, amivel magát a gépet véded meg. Mondtad nekem ezt a németországi dolgot, én azonnal elkezdtem a dolog után nyomozni. Ugye az Accelerónak vannak németországi kapcsolatai. Igen, megpróbáltam kitalálni, hogy miről lehet itt szó. Beszéltem az F-Secure-os kollégákkal is, igaziból ezt a szolgáltatást ott sem adja ingyen senki. Tehát ez egy másik szolgáltatás. Ez egy másik fajta dolog, amiről beszélünk, és az pedig természetesen ingyen a szolgáltatás részeként nyújtja most is az Accelero, ami az áthaladó levelekkel foglalkozik. Milyen hatékonysággal? Vagy a hatékonyság itt ebben az esetben ugyanolyan, mint amikor én beballagok a szoftverboltba, és megveszem adott esetben ugyanazt a programot? Ha a vírusvédelemről beszélgetünk, már pedig célszerű erről beszélgetni, akkor számomra is újdonság volt, én 2,5 éve foglalkozom az interneten behatóban, üdvösség volt, hogy a dolog úgy működik, hogy kijön egy vírus, és arra meg kell találni egy megoldást. Tehát nem úgy, hogy van valamilyen fajta védettségem az összes vírusokkal szemben. Nyilván más nem annyira amatőr, mint én, de ezt nemrég tanultam meg. Csak az elmúlt 2,5 év alatt. Tehát amiről itt szó van az, hogy amikor kijön a vírus, mennyi idő alatt van meg a megoldás. A MyDomain-nél, MyDom első változatánál az F-Secure volt a leggyorsabb, ott 1 óra 50 perc alatt meg volt az, amivel le lehetett írtani ezt a számítógépről, illetve meg lehetett védeni a számítógépet ettől a dologtól. Ez egy szerveren keresztül automatikusan frissült az összes F-Secure vásárlónál. Akkor még ugye nem létezett az Accelero internet biztonság szolgáltatás, most már aki erre előfizetett, illetve letöltötte, annál működik. 2,5 óra alatt szoktak egy új olyan kitörő vírusra megoldást találni. És ugye itt egyre inkább fontos ezeknél a rendszereknél, hogy friss legyen maga a rendszer, mert hiába van egy vírusírtó programunk, hogyha adott esetben 2 hónapnál régebben frissítettünk, akkor lehet, hogy egyáltalán nem ad védettséget. Hát akkor a 2 hónapnál újabb vírusokkal szemben biztos, hogy nem ad védettséget. Egy ilyen professzionális szoftver, ami ráadásul automatikusan frissül, ez 20 perc uszka 1 óránként frissíti magát. Tehát ilyen szinten ad védettséget. 2,5-3 és fél órán belül védett vagy egy új vírus kitörés. Ez nyilván azoknak fontos, akik folyamatosan az interneten vannak. Mert ugye a modemes internetezők számára ez másképpen van. Ők, nekik akkor jön a veszély, hogyha pont fölcsatlakoznak. Így van. De akkor frissül is a program. Így történt. Zoli? Tehát úgy azt tudjátok tudatosítani a felhasználókban, hogy valamit azért ott kapcsolni kell azon a szoftveren, hogy automatikusan frissüljön, vagy pedig egész egyszerűen ti tudjátok, hogy ki mikor van fönn, és ahogy jön a frissítés, akkor rögtön nyomjátok az új vírus... Szinte próbálkozik a program. Egészen pontosan erről van szó, próbálkozik a program, illetve van egy alapbeállítás frissíteni. Van egy alapbeállítás, amivel próbálkozik automatikusan. Na ez az, tehát akkor próbálkozik automatikusan, hogyha ha alapból beállítjuk valahogy, hogy automatikusan próbálkozzon. De ezt kell tudnia azoknak a felhasználóknak, akik egyébként meg honnan tudnák, mert hogy most van nekik először ilyen szoftverük. Tehát én erre azért utalok, mert szerintem ez a legkomolyabb probléma, a tudatosság hiánya. Tehát a pénzben hozható hasznot, mérhető hasznot hozhat a szolgáltatóknak, meg egyébként akármilyen cégeknek, akik az informatikából élnek, hogy az emberek tudják azt, hogy nézd már meg a gépen, hogyha elindult ott jobb alsó sarokban, hogy betöltődött-e rendesen az a vírusírtó szoftver, és egyébként meg amikor először telepítetted, akkor ne okézzál le automatikusan mindent, hanem tényleg állíts már be azt a gépet egyszer, és utána megy magától. Következő van ezzel. Én azt tudom neked mondani, hogy aki annyira ért hozzá, hogy ki tudja kapcsolni ezt az alapbeállítást, ami benne van, uh-huh. az valószínűleg vissza is tudja kapcsolni. Tehát igazából ebben van egy alapbeállítás a tűzfalra vonatkozóan, illetve a vírusvédelemre vonatkozóan, ami változtatható. És ha valaki gyengíteni tudja ott a védelmét, akkor nyilván erősíteni is tudja. Azoknak a felhasználóknak, akik nem igazán értenek a dologhoz, azt javasolom, hogy ne piszkálják. Tehát ez talán a legbiztosabb megoldás, és akkor nyújt egy védelmet, egy megfelelő szintű védelmet a szoftver. Hadd dolgozzon csak a antivírus programot a háttérben. Gyorsan adjuk is át a szót a netnyelvésznek, bár elvette ő magától az előbb. Hát én veszem a szót, persze. Mert egy kicsit kiegészíti a vírusos sorozatát. Két érdekes kifejezés. Az egyik vicces, a másik meg olyan nagyon komoly. Igen, igen. A héten olvastam egy hírben, hogy már az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokonra is specializálódtak a vírusíró emberek. Például a Messenger, ICQ, ilyenek. Hát ugye a Messengerek szolgáltatásokra idegen névvel, és nagyon viccesen azonnali üzenőféregnek nevezte ez a bizonyos hír ezt a fajta kártevőt, ami nagyon kedves elnevezés. Olyan képi megnevezés, igen, olyan, mint hogyha megjelenne a Messengeremen a listán. Igen, egy kis féreg, hogy előkerül, ott a kis fejét kidugja, és ott üzenget valamit. Mert aki nem tudja, egy ilyen listán jelennek meg az ismerősök nevei. Igen. Például ott van Balázs is, vagy Zoli is, hogy sorakoznak, Catika is ott van a népsorban. És ha akarok vele beszélgetni, akkor úgy rákattintok. És egyszer csak a nevek között megjelenik egy féreg. Igen, tulajdonképpen erről van szó. Ez csak a vicc, mert nem jelenik meg. De megjelenik, és ha valaki rákattint, nem a férek, hanem egy link, tehát egy ilyen élő kapocs rákattintasz, és akkor egy olyan webhelyre mész, ahová egyébként nem kellene menned, meg nem is tudsz már nem menni arra, és mindenki arra megy, és ráadásul a éppen a címlistádon rajta lévő partnerek közül mindenki arra fog mászkálni, és tulajdonképpen ahogy olvastam, ez a fajta kártevő, ez effektíve kárt, rombolást a gépben, adatállományban nem végez, hanem egyszerűen az életünket teszi azzal tönkre, hogy most nem oda akarok menni a géppel, ahová az interneten, ahová megy magától, és ráadásul minden ismerősöm ezt csinálja, és ez így szépen terjed, tehát igazi féreg módon terjed, és... tehát ugye az azonnali üzenő féreg, tehát nem a féreg üzen azonnal, hanem azonnali üzenet küldő szolgáltatásonban belül, az a táptalaja tulajdonképpen ennek a féregnek, és ennek a neve lett most jelző ebben a szerkezetben. Kicsit pontatlanul, meg kicsit félrevezető módon, de egyébként a szövegkönyvezetből világos. Ez amit a neveknél, a vezetéknél, hogy tudom én, Kecskeméti Béla, az olyan Béla, aki Kecskeméten él. Igen. Az azonnali üzenő féreg is, meg olyan féreg, aki... azonnali üzenőben él. Pontosan erről van szó, nagyon jól látod a helyzetet. És ami kapcsolódik ehhez, az a szolgáltatás megtagadási támadás. Több vírusírtó szoftvernek a kifejezés készletét megnéztem, és ugyanígy hívják már, mint a magyarított formában. A jó öreg vírusírtók meg az informatikus emberek ezt DOSZ támadásnak szokták mondani, de ez nem az a DOSZ. Igen, ez kis óval mondják, nem az a DOSZ, nem nagy óval mondják, tehát nem a Disk Operating System, tehát az, hanem a na, hogy is van ez? Denial of service, tehát szó szerint a fordítása. Kicsit nehézkes a fordított, magyarított változat, de tulajdonképpen ehhez már hozzászokhattunk, és a lényege az, hogy nagyon érdekes, hogy a nagy közönséghez nem szólnak úgy, hogy DOSZ támadás ezek a szoftverek, hanem szépen megmagyarázza magyarul, viszont a szakmai környezetben elég gyakran fordul elő ez a DOSZ támadás. És ott nem is lesz rövidítve a magyar kifejezés, csak a DOSZ. Csak angolul, ahogy már ezt megszokhattuk. Info Szolter jövő héten is. Következzen Spányik Balázs valóság sója, akit most ma este is kirángattunk egy költözésből, mert ugye a kiadójuk, a PC-vart kiadója költözik. Így van, az egész munkahelyem költözik, és hát azért ne tudjátok meg, hogy akár egy ekkora cég, és mi igazán nem vagyunk azért akkora nagy cég, hiszen 160 az alkalmazottak száma, ez mekkora szervezési, logisztikai feladatot jelent, hogy itt minden menjen flottul. Végülis a mai témánk az az, hogy hogyan óvjuk meg a számítógépet egy ilyen költözés során. Mert hogy kell, én költöztem úgy, hogy sajnos elromlott a gépem után. Szerintem a legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban lehet mondani, hogy ne bízz rá, akármilyen profi lehet a költöztető cég, a számítógéped a tiéd, az adat a tiéd, neked fontos, ne bízz rá a költöztető cégre. Mi is azt csináltuk, hogy egész egyszerűen előszedtük az összes olyan dobozt, ami még megvolt, és bedobozoltuk őket rendesen vissza a hungarocellbe, ez is védi, akár a szállítás során. Aztán szereztünk egy olyan autót, ami jó nagy volt, hátra jó sok gépbe fér. Szereztünk pokrócokat, amiket közé raktunk, hogy az utazás során az összeütközésnél ne koccanjanak le például ezek a dolgok. És így vittük át egyik épületből a másikba, háromszor, négyszer is fordultunk, amíg az összes gépet át tudtuk vinni, és ez csak a saját szerkesztőségünk, tehát ez elméletileg minden szerkesztőségre külön rá volt bízva, hogy viszi át. Nem egy egyszerű dolog, és még előttünk van, amíg újra össze fogjuk rakni valamikor a héten. Azon gondolkoztam, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak erre a dologra. Az új számítógépházak azok viszonylag most már nagyon egyszerűen szerelhetők, és a merevlemezeket is, meg az összes mozdítható egységet egy mozdulattal ki be lehet szerelni, és esetleg érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy egy ilyen nagyszabású költözés mellett simán kikapom a merevlemezt, tehát azokat a részeket, amik mozgóakat teszek és megsérülhetnek, azokat egyszerűen kikapom, berakom egy táskába, és én viszem át biztonságban, és aztán, amikor már átért a gép, akkor újra össze. Többi hadrázódjon, aztán így amikor van, már stabil helyen van. Más nem nagyon tud ilyen rázkódástól tönkre menni szerintem. Én is egyébként, amikor én költöztem, akkor a sofőr azt mondta, hogy tegyük be hátra a bútorok közé. Én ezt nem hagytam. Elképzeltem, amint így zögyköldik. Budapesti kártyukban zögyköldik a számítógépem az összes adatommal. Attól lehet megörülni egyébként, hogyha a kábeleket meg valóban máshová rakom, és nem találom meg. Csak azt az egy kábelt, ami a monitorról vezet a géphez. Kész az egész. Hát sikeres költözést. Köszönjük szépen. Balázsnak. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, és a megfejtést még mondom, Digimpro-nak hívják MS3 találmányát. Adásunk után ma éjjel nem lesz pontú, hanem majd csak jövő héten csütörtökön. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.